fără să putem avea pretenția că realizăm altceva decât o minimă introducere. Nu ne permite timpul. Iar autorii sunt atât de mari încât doar dacă ai consacra un semestru întreg, să spunem, prozatorilor și ai putea fi mulțumit Cezar Cicero Sallustius sau invers Cicero Cezar Sallustius și abia dacă am putea spune că este suficient. Ori dorința noastră este să vă oferim un tablou mai larg și implicit mai sumar în linii mari al epocii marcate de prima jumătate a secolului. Deci, foarte pe scurt despre Cicero ca teoretician al cuvântului sau al artei cuvântului. Așadar, am în vedere aici următoarea ipostază a acestui plurivalent scriitor, personaj cultural, personaj evident într-un sens metaforic. Și anume ca autor de tratate de retorică, adică de teoria discursului. Ei bine, tratatele de retorică ocupă un loc cel puțin la fel de important în cariera lui Cicero ca și discursurile însăși. Așadar, ca și practica sa oratorică. Avea doar 21 de ani și își desfășura încă studiile în Grecia, la școala retorilor, deci profesorilor de oratorie. Molon din Rodos și Diodotos, Molon din Rodos, din insula Rodos și Diodotos, atenianul, când, așadar, la o vârstă de debutant, aș spune, și anume de 21 de ani, redactează prima sa operă retorică. Ea purta un titlu aristotelic, retorica, semn al unei implicite intenții competitive. Dar, de fapt, nu era vorba de o replică la celebra opera lui Aristotel, ci de o introducere retorică, sau de o introducere în retorică, mai bine spus. Nu am insistat asupra redactării, asupra scrierii titlului în forma sa originară, latină, respectiv, ca preluare din greacă, așadar, retorica se notează obligatoriu cu H și e bine să RH și e bine să păstrăm formele originale ale titlurilor. Această operă s-a pierdut cu excepția a doar două cărți referitoare la descoperirea subiectelor sau temelor unui discurs. Ceea ce în terminologie greacă se numește heuresis, e Iar în terminologie latină, inventio, inventio, pentru că heurisco, pe grecește, înseamnă a căuta și a descoperi în urma căutării. Heureka este perfectul, pronunțat însă în manieră neogrecească, rezultă evrica. Iată originea celebrei vorbe a lui Arhimede. Heureka înseamnă eu am descoperit. Iar în latină, invenire, invenire, înseamnă a face o anchetă, în urma căreia ajungi la anumite concluzii, deci descoperi ceva. Descoperire sau găsire, asta înseamnă invenție. Invențiune nu înseamnă de inventare, ci descoperire, găsire a unor subiecte. Tratatul se numește tratatul. Această parte a operei pierdute, operei de debut a lui Cicero, numită Retorica, această parte, deci, a operei de debut, este cunoscută sub numele de De Invenzione sau De Inventione în pronuntiatio restituta. Ceea ce se traduce în termenii tehnici, termenul tehnic corespunzător de română, despre invențiune. Urmează o serie de opere cu un caracter profund teoretic, serie începută în anul 55, și care se va încheia, practic, în anul dispariției lui Cicero, adică 43. Iată 12 ani, 12, aproape 13 ani de intens dezbatere teoretică realizată în forme variate, în primul rând sub formă de dialog, așadar după modelul dialogurilor platoniciene, reprezentând convorbirea mai multor personaje, vorbirea împreună, asta înseamnă și dialogos pe grecește, vorbire împreună, între mai multe personaje, dia, având și acest sens, sensul lui inter, din latin. Și încheiind cu formatul tratatului sau microtratatului filozofic. Aș vrea să menționez aceste opere. Tratatul dialogului, mă scuzați, dialogul de oratore din anul 55, în trei cărți. Apoi dialogul intitulat Brutus sive de claris oratoribus, scris peste un deceniu, după un deceniu, Brutus sive de claris oratoribus. Prin urmare, protagonistul dialogului dă numele său dialogului, e vorba de Brutus, contemporanul lui Cicero, viitorul asasin conjurat al lui Cezar. Asasin al lui Cezar conjurat împotriva lui Cezar. Sive sau despre oratorii faimoși. Este vorba de oratorii latini. Anul 46. În același an, el publică un dialog care continuă, îl continuă pe cel compus, redactat cu un deceniu înainte, era vorba de oratore. Titlul este foarte asemănător, dar este la nominativ, orator, oratorul. Este vorba de portretul, profilul oratorului ideal. Deci tot în 46. În 45, partitiones oratoriae, partitiones oratoriae, partitiones oratorie, tratat de data aceasta privitor la părțile sau diviziunile discursului. 45, anul 45, apoi topica, anul 44 și, în sfârșit, opera cu care în 43 își încheie investigația consacrată a artei cuvântului, și anume dialogul de optimo genere orator despre tipul ideal de orator sau al oratorilor. Foarte pe scurt despre fiecare dintre ele. Primul tratat, păstrat parțial, despre care avem cunoștință indirect doar prin intermediul celor două cărți de invenționare, primul tratat s-a vrut un manual eisagogic, introductiv. Eisagoghe, pe grecește, înseamnă introductiv, o introducere într-o știință. Eisagoghe. Notați în transliterație latină, având grijă ca sunetele G să nu le reproduceți cu ajutorul lui H. Rămâne G și E. Un manual școlar care practic înregistra toate tehnicile oratorice Cicero, distingând cele cinci părți ale discursului, apoi argumentele aduse în sprijinul unei cauze, cauzei susținute, tipurile de câștigare a bunăvoinței, este un procedeu care se include ca un element component al părților discursului, acel procedeu inclus în cele cinci părți ale discursului, se numește captatio benevolentiae. Foarte bine. Captatio benevolentiae. Ei bine, Cicero distinge patru mijloace, patru procedee sau căi de provocare a bunăvoinței, și anume în interiorul introducerii, care pe latinește se numește exordium. Apoi, diferitele tipuri de respingere a argumentelor adversarului, ce se numește tehnic reprehensio, deci reluarea argumentației părții adverse și respingerea ei. Cicero nu se limitează și alte aspecte tehnice, nu mai intru în detalii. Trag concluzia spunând că Cicero nu se limitează la o simplă expunere descriptivă, ci compară între ele procedeele și realizează o ierarhizare a procedeelor în funcție și de prestigiul unui teoretician sau altul. Unul dintre teoreticienii citați de mai multe ori este Aristotel. Dar în afară de el apar și alții menționați, între care de pildă Teofrast, succesorul lui Aristotel la conducerea liceului. Această erudiție care a fost numită chiar scolastică, atât de minucioasă, de bine pusă la punct este, va forma temelia, fundamentul solid al teoriei retorice dezvoltate de Cicero în De Oratore, va reprezenta substructura descrierii cronologice a istoriei, a evoluției oratoriei latine, ceea ce Arpinatul va realiza în Brutus, și de asemenea va contribui la susținerea angrenajului teoretic din ultimele opere. În concepția lui Cicero, procedurile specific retorice, ceea ce putem numi baza tehnică a științei cuvântului, a științei bară oblică artei cuvântului, deci putem privi cuvântul atât din perspectiva cunoașterii științifice, a teoriei artei cuvântului, cât și din perspectiva pură și simplă a frumuseții cuvântului, a artei lui. E bine, baza tehnică reprezintă, într-adevăr, o condiție a rostirii a vorbirii în public, dar această bază tehnică nu creează automat arta, ci doar o condiționează. Astfel, atât în orator, cât și în De Oratore, Cicero face o comparație foarte elocventă între teoria retorică și arta oratorică. El dă exemplul geometriei, care pentru un pictor reprezintă fundamentul unei viziuni personale asupra lumii înconjurătoare. Geometria nu este pentru un pictor o cheie a succesului în arta pe care o practică. Este doar un instrument de redarea unei viziuni despre lume. Un instrument absolut necesar, pentru că geometria este știința proporțiilor. O știți foarte bine că grecii, pornind de la proporțiile date de măsurătorile Pământului și transpunând aceste măsurători ale Pământului în matematică, au descoperit că aceste proporții generează arta. Deci, pentru un grec, arta este condiționată, fără să fie însă și singurul element explicabil al frumosului, proporțiile generează simetria, proporțiile generează esteticul. Pentru a ajunge la estetic, trebuie să treci capitol, în cazul de față, trebuie să treci prin purgatoriul cunoașterii geometriei. Această comparație Cicero o face așadar între geometrie și pictură. Geometria este baza sau fundamentul teoretic al viziunii estetice, la fel cum pentru un poet spune el, cunoașterea ritmurilor, deci a unor elemente care nu țin în sine de cuvânt, de îmbinările de cuvânte, reprezintă condiția absolută. Deci cunoașterea ritmului, cunoașterea melodiei dată de succesiunea picioarelor metrice reprezintă o condiție tehnică a reușitei în domeniul poeziei. Practic, deci, vedem că pentru Cicero, viziunea nu este cum să spun, novatoare și actuală. Pentru el, o artă poate fi privită în același timp ca artă în sine, ca generatoare de efecte estetice, dar și ca știință. Acest lucru este reflectat de însuși termenul de ars, care în latină înseamnă atât tehnica sau știința tehnică pe care trebuie să o posede o persoană ca să aibă acces la un anumit corpus de date, dar înseamnă ars și artă. Deci și știință și artă, ceea ce grecii deosebeau. Terminologic, la greci, știința era episteme și arta nu avea legătură directă cu episteme. Arta era tehne, sigur că. Și aici, în viziunea artei ca tehne, intra o componentă, să spun așa, non-artistică, științifică. Și totuși, tehne însemna în mod clar tehne poetiche, de exemplu, adică arta poeziei. În schimb, niciodată nu se spunea episteme poetiche, ci doar tehne. Deci, episteme era cunoașterea bazată pe nous, pe rațiune, nu pe intuiție sau pe alte elemente. Bun. Triada marilor creații teoretice despre arta oratorică este reprezentată de oratore, Brutus și orator. Deci, triada marilor creații teoretice despre arta oratorică este reprezentată de oratore, Brutus și orator. Toate cele trei opere denotă o influență platoniciană considerabilă și anume observabilă în primul rând la nivelul scriturii prin utilizarea cadrelor generale ale dialogului de tip platonician. Așadar, nu avem de-a face cu tratate teoretice, ci cu schimburi de idei în maniera în care, plimbându-se prin grădina lui Academos, Socrate îl cultiva, acest schimb de idei, discipolilor săi, iată, în primul rând, Platon. La fel, dar mutând discuția în spațiul roman, procedează Cicero, imaginând diferite discuții între Crassus, Antonius, Atticus, Brutus, cel care dă numele dialogului, pe diferite teme, nu întâmplător și gustul lui Platon apare la un moment dat într-unul din dialoguri. Personajele sunt deci romane, iar unele dintre ele au legătură cu istoria oratoriei și a retoricii la Roma. Este cazul lui Crassus, de pildă, interlocutorul lui Antonius. Pe de altă parte, substanța dialogului, modalitățile în care se efectuează replicile, schimburile de replici, de idei, sunt mult mai puțin grave, mult mai puțin provocatoare la reflecție ca în cazul modelului platonician. Nu de puține ori, elemente romane își fac simțită prezența. Sunt pomenite orașe, cetăți, magistrați. Așadar, o adaptare romană a dialogurilor platoniciene, inclusiv la nivelul mentalului. În plus, tonul este liber, este mult mai puțin solemn decât în cazul dialogurilor platoniciene. Nu de puține ori, Cicero, inserând anecdote, mici glume și așa mai departe. Dar, dincolo de aceste aspecte, decelăm, deosebim, identificăm substanța romană a dialogurilor retorice prin instrumentarul referențial. Cicero introduce adeseori referire la cultura romană, la cultura juridică romană, de exemplu la legea celor 12 table, la impactul social al oratorului. Sunt nenumărate referințele la Cato, de exemplu. Cato cel bătrân, Cato Maior, care dăduse la vremea lui, așadar, la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al II-lea, o excepțional de sintetică și originală definiția oratorului. Și o citez. Orator est Marce Filii, deci s-a adresat fiului său, Regimator Marcus, vir bonus dicendi peritus. Patru cuvinte prin care se sintetizează o mentalitate pur romană. Deci orator est, virgulă, Marce Filii, virgulă, că e un vocativ acolo, un dublu vocativ, vir bonus dicendi peritus. Vir bonus dicendi peritus. Zice deci Cato cel bătrân. Oratorul este fiule Marcus, era fiul lui, care se numea tot Marcus ca și tatăl său, celebrul censor. Un bărbat cinstit, corect, un bun cetățean, dar atenție, nu-i spune civis, îi zice vir, adică bărbat, opus lui mulier. Da. Dar vir are un semantism foarte complex în latină. Priceput în a vorbi, de a vorbi. Dicendi este genunchiul lui Dicodicere. Da? Această definiție marchează mentalitatea și poate fi considerată o emblemă a mentalității romane în materie de vorbire. Actul vorbirii în public presupune mai întâi priceperea, peritus, de la perior, experior, experidi, experitus, expertus sum, deci cel care are experiență în a vorbi în public, cunoaștere, deci, și bonus, calitatea civică demnă de, care îl face pe orator să fie demn de a vorbi în fața concetățenilor. Nu oricine are dreptul să vorbească. Bonus arată o limitare ca și peritus. Dar este o limitare de ordin moral și comportamental. Pe când peritus este o limitare de ordin științific. Cicero se referă de nenumărat ori la această celebră sentență catoniană. În concluzie, operele retorice ale lui Cicero își depășesc propria condiție. De oratore pune bazele unei teorii a elocinței sau a elocvenței. Brutus verifică această teorie, această viziune a omului secolului I, prin istoria romană, care din secolul al III-lea, Antecristul, a marcat în cetate prezența oratorului, iar orator, ultimul dialog, reconstituie modelul arhetipal, modelul ideal al oratorului. Practic, deci, observăm o progresie treptată a domeniului abordat, adică al artei sau teoriei cuvântului, și anume, de orator stabilește reperele teoretice fundamentale ale disciplinei, Brutus face o trecere în revistă a istoriei oratoriei, iar orator, în manieră platoniciană, construiește modelul și propune totodată modelul oratorului perfect. Când se întâmplă acest lucru? Asta e foarte interesant de notat. Acest lucru se întâmplă în anii în care Cezar se pregătea să pună în aplicare o viziune novatoare asupra politice, asupra rolului omului politic într-o nouă viitoare cetate. Dar n-a mai apucat să o pună în practic. Pentru că 27 de pumnale l-au scos de pe scena politică și din viață. Dar Cezar este temetorul moral și vizionar al principatului. Ori în acea epocă, atunci când el pregătea transformarea Republicii la nivel mental, ideologic, politic, într-o conducere centralizată, atunci Cicero vorbea, se găsea să vorbească exact despre ceea ce Cezar vrea să schimbe. Deși Cicero era partizanul unei tradiții străvechi republicane democratice, Cezar era omul nou, care a plătit cu viața pentru o mutate puțin cam brutală, dar pe care nepotul lui și fiul lui adoptiv o va pune în aplicare mult mai liniștit, fără să riște un asasin. Deocamdată atât. Data viitoare vom vorbi despre filozoful Cicero. Sigur, detalii, tot ceea ce doriți dumneavoastră suplimentar să aflați, vă îndemn să o faceți pe față. Eu doar trasez niște jale. Bine, cine ne oferă cât de din nou pentru de la mea viitoare?